ذکر کو عادیات بصیر انزول کې پس د سورت قریش مناسبت دا ده چې هغه کې زجرو هدي کې تخویف ده زور نه ورکړه هدي کې وته وی چې قیامت نه خبره قیامت مانی نو استاب الله سره حساب کتاب کیږي او ټول بکیږي د عملونو نو کو عمل دي درون شه خډه راخدا کسبک شنو بیا بسم الله الرحمن الرحیم القارعاتو اغا ټنګون کې روز مل قارعاتو صدا اغا ټنګون کې روز وما ادراک مل قارعا اسبو وقت تعالی را چې صدا اغا ټنګون کې روز چې خلکو غوګونه او زړونه به ټنګي یوم یکون الناس دا غرض دا چې شی به خلق او کل فراش المبسوس پشان د پتنګانو خوار شوی دومره پریشانی او دومره وار خطائی اول وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شی به دا غرونا پشان د وړې ډندت کړي شوی چې په هوا کې برابر پس هغه څوک چې درنې شوې تلې د نیکو ده دو په هو په عیشت راضیه دی او په ژوند خوشاله کی او هغه څوک چې سپک شو تلې د دې عملونه دي ولې درنېږي پسو په توحید او سنت او سپکېږي پسو په شرک او بدعت خفت موازی په امو هاویه انو زید دو هاویه کندره وما دراک ماهیا او سبوک تال را چه دا هاویه سشه ده مونگا خدا وری دلیو چه جحیم ده سعیر ده سقر ده او لزوا ده او خدا هاویه پکه نارون حامیا داور ده دیر گرم سوره تک